Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma prądu w 29 tysiącach domów w Łódzkiem. Awarie spowodowane opadami śniegu mają być usunięte do wieczora. Złapano 6 osób podejrzanych o handel ludźmi i oszustwa finansowe. Przy tej sprawie mundurowi z Katowic pomagali kolegom z Wielkiej Brytanii. To nie będzie oznaczało zimnej wojny, tak o wyjściu USA z traktatu INF, mówi szef rosyjskiego MSZ-u. Około 29 tysięcy domów nie ma prądu w województwie łódzkim. Poinformowała o tym Dorota Gajewska z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Awarie zostały spowodowane intensywnymi opadami ciężkiego, mokrego śniegu. Służby energetyczne działają i systematycznie te utrudnienia są usuwane. Z informacji uzyskanych przez Wojewódzkie Centrum wynika, że do końca tego dnia te awarie powinny zostać usunięte. Być może mieszkańcy Zgierza, Bełchatowa, ewentualnie tych okolic południowych województwa będą musieli jeszcze na przywrócenie energii czekać do jutrzejszego dnia. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że warunki jazdy na drogach mogą być teraz trudne. Synoptycy zapowiadają, że w ciągu dnia w niektórych rejonach Polski będzie nadal padał śnieg lub deszcz ze śniegiem. Katowiccy policjanci pomogli brytyjskim funkcjonariuszom w ujęciu 6 osób podejrzanych o handel ludźmi i oszustwa finansowe. Zatrzymani to głównie Polacy. Grupa przestępcza wykorzystywała osoby będące w ciężkiej sytuacji życiowej. Często byli to Polacy werbowani do rzekomej pracy. W Wielkiej Brytanii osoby te fikcyjnie zatrudniano, a następnie wyłudzano należne im świadczenia społeczne. Według śledczych proceder ten niejednokrotnie mógł wyczerpywać znamiona handlu ludźmi. W akcji na Wyspach brało udział ponad 100 funkcjonariuszy, którzy wkroczyli do 10 mieszkań, gdzie zatrzymano 6 podejrzanych, w większości obywateli Polski. Jak ustalono, sprawa może wiązać się ze śledztwem prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach dotyczącym handlu ludźmi, którego ofiarami padli obywatele polscy wykorzystywani na terenie Wielkiej Brytanii do pracy o charakterze przymusowym. A sprawą zajął się Łukasz Kałuża. Całkowite wycofanie się Stanów Zjednoczonych z traktatu INF nie zwiastowałoby początku nowej zimnej wojny. Tak sytuację ocenia szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. W sobotę Waszyngton oficjalnie poinformował Moskwę o zawieszeniu przestrzegania traktatu o likwidacji broni średniego i pośredniego zasięgu. Oficjalnie Amerykanie za pół roku mają się wycofać z porozumienia. W odpowiedzi również Rosja poinformowała, że zamraża swój udział w traktacie. USA twierdzą, że wbrew układowi Moskwa produkuje pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Rosjanie temu zaprzeczają. We wraku awionetki, którą leciał argentyński piłkarz Emiliano Sala, znajduje się jedno ciało. Poinformowała o tym komisja badająca przyczyny wypadku. Maszyna została namierzona na dnie kanału La Manche przez statek prywatnej ekipy poszukiwawczej. Samolot, którym wraz z piłkarzem leciał pilot, zaginął 21 stycznia. Kilka dni przed wypadkiem Argentyńczyk podpisał kontrakt z klubem Cardiff City, do którego miał przejść z FC Nantes za 17 milionów euro. Wielka Brytania to kolejny kraj, który uznaje, że tymczasowym prezydentem Wenezueli jest lider opozycji Juan Guaido. Wczoraj Nicolas Maduro, zwycięzca zeszłorocznych wyborów prezydenckich, których wiarygodność jest kwestionowana przez większość krajów europejskich, odrzucił ultimatum wzywające do przeprowadzenia nowego głosowania. Informacje z Londynu ma nasz korespondent Adam Dąbrowski. Jeremy Hunt stawia sprawę jasno. Wobec braku odpowiedzi na niedawne ultimatum ze strony Madrytu, Paryża, Berlina i Londynu efekt może być tylko jeden. Nicolas Maduro nie zwołał wyborów prezydenckich w ciągu 8 dni, jakie mu wyznaczyliśmy, pisze szef MSZ i dodaje. Podobnie jak europejscy sojusznicy, królestwo uznaje więc Juana Guaido za tymczasowego konstytucyjnego prezydenta, aż do czasu zwołania wiarygodnych wyborów, napisał na Twitterze Jeremy Hunt. A wiceszef MSZ Alan Duncan jest dziś w Ottawie. Tu spotyka się ze swoją kanadyjską odpowiedniczką i dyplomatami z szeregu krajów Ameryki Łacińskiej. Cel? Wyznaczyć najskuteczniejsze sposoby wspierania opozycji w Wenezueli. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w ślady Wielkiej Brytanii poszły także inne kraje Unii Europejskiej. Hiszpania, Francja, Szwecja, Dania, Portugalia, Austria i Łotwa. Co roku 165 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma raka. Około 100 tysięcy umiera z tego powodu. Nowotwory po chorobach krążeniowych są drugą przyczyną zgonów w naszym kraju. W Światowym Dniu Walki z Rakiem onkolodzy przypominają o profilaktyce. Duży wpływ na rozwój nowotworów mają czynniki cywilizacyjne, wyjaśnia dr Beata Jagielska z Warszawskiego Centrum Onkologii. Stres, nadużywanie tytoniu, otyłość, nadmiar czerwonego mięsa w posiłkach, również alkohol. To są te obszary, które faktycznie odpowiadają za rozwój tych najczęstszych nowotworów.

Ma pani może fajeczkę? Fajkę, nie? Szluga. Jak to z panem jest? Co? Codziennie tędy przechodzę i codziennie pan prosi mnie o fajeczkę. No jak panu nie wstyd, żeby od takiej młodej, pięknej kobiety... Ale zaraz. Ja się nie pytam, czy ma pani poczucie humoru. Tylko o fajeczkę, nie? Ją. Skończę. Okej. Atrakcyjnej kobiety brać fajeczkę? A ja pani powiem tak. Pani ciągle ma, to pani daje, nie? Ja to pani powiem. Pani to jest jedyną pewną rzeczą na ulicy. Co? No bo ja nie mogę być pewien, czy nie wpadnę po samochód zaraz, nie? Czy mnie co nie potrąci, a fajeczkę u pani... Zawsze na 100% jest. Nie mam. Dzisiaj nie mam. Jak to? I pieniążków też nie mam, więc nie dam. I jak się teraz czujesz? A jak mam się czuć? Człowiek wstaje rano, nie? Myje się, nie? Wychodzi do pracy, patrzy, o, idzie ta fajna pani. To se zajaram. A tak co, klaps, nie? Ale to ja nie wiedziałam. Nie wiedziała pani. Nie wiedziała. A co pani wie? Słucham? Pani to masz takie życie, że się pani o nim słuchać chce, proszę pani. Pan jest debilem? A pani brzydka. Każdy musi nosić swój krzyż, proszę pani, no. O, wypraszam sobie. Hola. Wypraszać. To by pani sobie mogła. Gdyby pani miała fajeczkę. To ja bym panią zaczął przepraszać, pani by zaczęła mnie wypraszać, a ja bym się zajarał, nie? Nie mam głąbie. Ale pani to mnie lży. Ale czego ja nie zrobię dla fajeczki, nie? Nie mam, kretynie! Nie żartuje pani? Nie! Ja byłem pewien, że pani żartuje. Nie! Jak człowiek dzisiaj niczego nie może być pewien. Codziennie jakiś palacz potrzebuje twojej pomocy. Idź za głosem serca. Olej to! Słów żadnych obietnic. ktoś pali z Państwa? Nikt nie pali, tak? To dobrze właśnie. Bo ja na przykład próbuję rzucić palenie i jakoś się nie udaje. Na przykład dzisiaj rano próbowałem i nie udało się. Naprawdę. Od rana chodzi za mną papieros. Serio. Ale spotkanie, patrz, góra z górą. Co ty tu robisz? Cześć. Nie myśl, że cię tam śledzę, czy coś, nie? Zupełnie, wiesz, tędy przypadkowo sobie przechodziłem, nie? Robert, ty mnie unikasz. Nie, co ty? Co nie? Ja czuję przez bibułę, że coś się święci. Nic. Robert, patrz mi w oczy. Patrz mi w oczy. Robert, na kłamstwie niczego nie zbudujemy. Robert, co się dzieje? Oj, Robert! Robert! Bo ja się chyba wypaliłem. O! A co to, nie? Od razu wbij mi nóż w plecy. Jak? Nie. Najpierw mnie podjarałeś? A teraz rzucasz jak pierwszego lepszego kiepa? Nie, to nie tak, słuchaj. To co? To przyznaj się, Droniu, że chciałeś mnie wykorzystać. Nie. Że chodziło ci tylko o nikotynę. Nie. To co, w takim razie jest ktoś trzeci? Nie. Już wiem, kto. Minister zdrowia ci pewnie w głowie zawrócił, co? Słuchaj, nie, to... To co się dzieje, Robert? Robert! Oj, bo to matka mi kazała cię rzucić. Uuu. Mamunia! Cholerne babsko! Nigdy mnie nie akceptowała! Musieliśmy się chować po kiblach jak gówniarze! A już zapomniałeś, jak ci było za pierwszym razem dobrze, co? Jak ci po mnie w głowie zawirowało? No, ale i zemdliło. Nie mów tak. Ja wiem, że nie jestem idealny. Ale Robert, kto jest? Kto? Wiem, że masz po mnie kapeć w ustach, o, żółte palce... No i te moje liczne związki, o których ja tutaj raz nie chcę mówić. Ale Robert, ja dla ciebie zrobię wszystko. Chcesz? Włożę grubszy filtr, co? Nie? To wypachnie się mentolem. Mówię ci, będziemy żyć lajtowo. Ale to nic nie da, ty jesteś za ciężki. Za ciężki mówisz? Kiedyś jak mnie brałeś na ręce, mówiłeś, że jestem lekki jak zefirek. Robert, zrozum, ja nie mogę tego tak wszystkiego wyrzucić, zapomnieć. Ja to wszystko wciąż noszę w sobie. A pamiętasz naszą wspólną piosenkę? Bo ja tak. Idzie rak, nieborak, masz na płucach czarny znak. Pamiętałeś, pamiętałeś! Ale tak było kiedyś, teraz sobie jakoś radzę, mam gumy z nikotyną, zobacz. O! Weź mnie nie rozśmieszaj! Nędzne substytuty! Robert, rozpal mnie! Mam zapalniczkę. No! No nie wiem. On nie wie! Może ci mamunia powie, co? Ty, ale nie płacz. Co nie płacz? No, no nie płacz, no. No nie rozklejaj się, bo ci się tytoń wysypie. To pójdź, Dymka, bądź mężczyzną! No dobra, po kolacji, tylko ani słowa matce! Twój pecik pragnie twoich chusteczek! Po kolacji, mówię! No dobra, dobra. Robert, a zrób coś jeszcze dla mnie. Poświntusz tak jak kiedyś, co? Nie. Robert, nikogo nie ma, poświntusz. No. Kopsnę szluga. Ach, ale się podjarałem! Po kolacji! Znam cię, na jednym się nie skończy. Przyjdziemy całą paczką. Party people! Pat, rat, pat, rat. Nienormalni, nienormalni. Pat, rat, pat, rat. Podwieczorkowy wynalazca na chwilę oderwie nas od tematyki tytoniowej. Tym razem będzie o dziecku, Jarema Stępowski i Zenon Wiktorczyk. Piosenkę do samodzielnego nucenia Udi Radi Ridi Rida, albo jakoś tak wykona Henryk Wars. A zakończymy fragmentem audycji 60 minut na godzinę. Bogdan Bayer w monologu na temat rzucania palenia. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Dobry wieczór Pan. Dobry wieczór. No witam pana profesora Allegretto, słynnego wynalazcę. O, bardzo ładnie pan to określił, słynnego wynalazcę, ale tylko jedna drobna, proszę pana, nieścisłość, nie Allegro, tylko Adagio. Profesor Remigiusz Adagio. Pana drobiazg, ja ten błąd popełniam na każdym podwieczorku. Zamierzony efekt. Poza tym pan ma przecież swoje przyzwyczajenia. Pan na przykład śpi na prawym boku, a na lewym boku pan wymyśla. A nie tylko, proszę pana. Czasami wymyślam na stojąco. Tak? Na przykład w tramwaju, jak ktoś mi nastąpi na nogę. No wie pan, tak to ja też potrafię wymyślać. Oczywiście. Widzi pan, my wszyscy za dużo, proszę pana, wymyślamy. Za dużo, proszę pana. Ja jestem tym trochę zaniepokojony, proszę pana. Pan sobie zdaje sprawę, jaka to jest strata? Strata pracogodzin. A właśnie, właśnie, proszę pana. I właśnie aż mi tutaj tak, proszę pana, tak mi żal. A jak mi aż tutaj tak, to ja wtedy zaczynam wymyślać. Znowu? No tak, proszę pana, taki mały wynalazeczek, portable. Przy sobie? A nie, proszę pana, bo jeszcze rączka niegotowa, brak surowca, pan rozumie. Proszę pana, a do czego ten wynalazek będzie służył? No, do szczęścia ludzkości, jak zwykle, proszę pana. Dobrze, szczęście szczęściem, ale konkretnie jaki z tego pożytek? Konkretnie, no to konkretnie, proszę pana, to musimy zacząć od dziecka. Dziecko, proszę pana, czasami od dziecka ma niedobre instynkty. Prawda, pan chyba to rozumie, bo pan sam był dzieckiem. Owszem, byłem, ale bez instynktu. Bez instynktu. Rozumiem. Przepraszam, a więc takie małe dziecko już proszę pana, od takiego małego zyk, o nauczycielce, albo proszę pana w nią kamyczkiem rzuci, o proszę pana, bardzo, bardzo niedobrze. To proszę pana, taka nauczycielka, młoda osoba, to zaczyna wykrzykiwać, denerwuje się, proszę pana, wykrzywia buzię, proszę pana, no, a po co takie nieestetyczne widoki? No po co to wszystko, proszę pana? Wystarczy wmontować mój wynalazek w szkole na korytarzu, proszę pana. Nauczycielka włącza wynalazek, proszę pana, wynalazek karci chłopca, a ona tymczasem gładzi go po złotych włoskach. Rozumie pan, co? Średnio. A jak średnio, no to weźmy na przykład wiek młodzieńczy, proszę pana. Co, proszę pana, się robi w wieku młodzieńczym? Co? Pamięta pan? No, pamiętam, ale tu nie mogę przy ludziach, proszę pana. Dlaczego, proszę pana, dlaczego? W wieku młodzieńczym idzie się do wojska. A, do wojska, tak. To przyjemna rzecz, wojsko, tylko proszę pana, bardzo mi żal panów kaprali. Kaprali, a dlaczego? No bo co taki pan kapral musi się namęczyć? Co się musi nakrzyczeć? Ty ofermo, ty synku. Tak. A pan kapral może ma akurat delikatną naturę. I po co ma się przymuszać, proszę pana? No naprawdę. Włącza się aparacik, a pan kapral z panem rekrutem grają sobie w szachy. Kulturalna rozrywka, co? Owszem, i myśląca. A właśnie. Albo w wieku, proszę pana, dojrzałym. W wieku dojrzałym to ma się ognisko domowe. Wystarczy w to ognisko, na przykład w łazience, proszę pana, wmontować mój wynalazek i od razu i mąż będzie mógł spokojnie przeczytać gazetę. I żona nie będzie się odrywała od zajęć przy gospodarstwie. Proszę pana, aparacik będzie za nich wymieniał poglądy. Tak, tylko trzeba dokładnie zamknąć drzwi od łazienki, żeby się dzieci nie demoralizowały. Wie pan, że w tym coś jest. Albo powiedzmy na ulicy. Na ulicy, proszę pana, chuligan zaczepia na przykład obywatela dyrektora departamentu. To gdzie taki obywatel znajdzie obronę? Właśnie, gdzie on znajdzie? No, proszę pana, oczywiście w moim wynalazku. Obywatel, dyrektor departamentu włącza mój wynalazek i on, proszę pana, odpowie tak chuliganowi, że jego zatka. Dobrze, proszę pana, a co będzie, jeżeli chuligan będzie też miał taki wynalazek przy sobie? A tym lepiej, proszę pana. Tym lepiej, o. Aparaciki będą się obrzucały, proszę pana. A chuligan z obywatelem, dyrektorem departamentu pójdą sobie na przykład do łazienek i będą karmić łabędzie. A lubi pan łabędzie? Łabędzie, owszem, ale nie lubię chuliganów. A to nic, to jeszcze pan polubi, proszę pana. Bo widzi pan, jak już każdy obywatel będzie miał taki aparacik, to my, proszę pana, te wszystkie aparaciki tak razem, proszę pana, do jednego pomieszczenia zamkniemy i załatwione. I załatwione. Tak, one tam sobie będą wymyślały, proszę pana, objeżdżały się, obchrzaniały, a w społeczeństwie, proszę państwa, spokój, harmonia, miłość i tylko ptaszki będą śpiewały. Proszę pana, a czy można wiedzieć, jak ten aparacik będzie się nazywał? A można, proszę pana, o, bardzo ładnie. Mechaniczny hamuś. Dobre, co? Bardzo dobre. Tylko proszę pana, czy już jest gotowy? A nie, proszę pana, tylko jeszcze rączka nie jest gotowa, bo proszę pana, surowca nie ma. Z tym surowcem to psia krew mamy zawsze trudności. Widzi pan, w tym momencie to by się przydał mój aparacik. Dziękuję. Ja już taką mam naturę od szczeniackich swoich lat, że ja śmieję się z wszystkiego i że gwiżdżę wciąż na świat. Jeśli czasem jest mi ciężko lub mi figla spłata los, to nie płaczę i nie wzdycham, ale śmieję się na głos. Ciach-ciach, jutro bida się odczepi, rach-ciach-ciach, a jak bida się odczepi, rach-ciach-ciach, znów będzie lepiej. Hop-ziu. Co jest życie? Hokus pokus, zwykły hazard, ślepa gra. Albo orzeł, albo reszka, raz się nie ma, raz się ma. Jeśli wygrasz, to w porządku, wtedy bracie rób co chcesz. A jak przegrasz, to się nie martw, tylko ze mnie przykład bierz. Oj, adyrydyrydyrydy, rach, ciach, ciach. Przede wszystkim dobra mina, rach, ciach, ciach. Potem całus i dziewczyna, rach, ciach, ciach. Reszta to bujda, hop, siu. Najważniejsza rzecz humorek i na lekko wszystko brać. Trzeba budzić się z uśmiechem i z uśmiechem kłaść się spać. Po co martwić się i smucić i narzekać wciąż na brak? Lepiej śmiać się ze wszystkiego i powiedzieć sobie tak. Jo, diridiridiridi, rach, ciach, ciach. Wszystko bzdury nas do góry, rach, ciach, ciach. Wciąż wesoło, chociaż kolo, rach, ciach, ciach. Reszta to frajer, hop, siu. I hop, i lu. Proszę państwa, nabrać tchu. I raz, i dwa. Proszę państwa, zaczynamy, proszę śpiewać to, co ja. Ej, o, dy, dy, dy, dy, rach, ciach, ciach. O, dy, dy, dy, dy, dy, rach, ciach, ciach. O, dy, dy, dy, dy, dy, dy, rach, ciach, ciach. Reszta to frajer, hop, siu. Reszta to frajer! Wykonaj to własnoręcznie. Proszę państwa, jak rzucać palenie? Rzucać palenie należy, niewątpliwie, należy w momencie, kiedy żar zbliży się do urządzenia filtracyjnego zwanego filtrem. W przypadku tak zwanych papierosów nieuzbrojonych, czyli nieposiadających filtra, rzucać palenie należy w momencie, kiedy odczujemy na opuszkach palców nieprzyjemne uczucie zwane parzeniem lub pieczeniem, prawda? Palenie filtra w wypadku papierosów uzbrojonych, praktykowane przez część społeczeństwa, nie jest wskazane, a na dłuższą metę może okazać się nawet szkodliwe. Niewątpliwie wygodniejsze od papierosów z filtrem są papierosy z ustnikiem, czyli tak zwanym mundsztukiem. Z papierosa z ustnikiem bardzo łatwo, proszę państwa, uzyskać papieros z filtrem, wypychając, prawda, wolną przestrzeń jakąś substancją filtrującą, jak na przykład wata, piasek, stare gazety czy resztki czapki uszanki. Daje nam to gwarancję używania czystej substancji filtrującej, którą po wypaleniu papierosa można usunąć, czyli wyrzucić, ewentualnie wyprać, prawda, i używać dalej. Osobny problem to gdzie? Gdzie rzucać palenie? Najtrudniej wyrzucić papierosa w miejscach, gdzie nie wolno palić, ewentualnie stanowczo lub surowo się tego zabrania. Tam bowiem nie ma popielniczek zazwyczaj służących do rzucania palenia, natomiast bardzo często znajdują się takie surowce jak benzyna, prawda, ropa, spirytus i tym podobne, w które rzucanie palenia nie jest wskazane, a wręcz przeciwnie. Natomiast krótkie przerwy między rzucaniem jednego papierosa a drugiego powinniśmy poświęcić na kultywowanie sprawności fizycznej, spacery, rauty i prywatki, prawda? Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś zespół RS. aż do nocy. Ile razy łudziłem się, nic mnie tu nie zaskoczy. Miałem jechać za miasto gdzieś, wydostać się z niemocy, przebić się na drugi brzeg. To nie jest takie proste. Nadgodziny dwie, nieustannie i co dzień. Nie docenisz mnie, jeśli zdążę. Się od nacisku spraw rzucanych mi przed oczy. Chciałbym robić coś, co wiem, że będzie twórczym dobrem. Beznadziejna polemika, jestem tu tylko pionkiem. Profit zadowala cię, ale czyim kosztem? Dzień po dniu, nie docenisz mnie, jeśli skończę. Wybacz, że już nie ma mnie. Wybacz, że już nie chcę chcieć. Nie jesteś już mym wrogiem. Nie, nie. Trójka Żonda debiutów, dziś zespół RLS, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Zespół w kompecie w studiu, witam panów. Witam. Dzień dobry, dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Umawialiśmy się w październiku na waszą wizytę, ale były troszkę inne plany po drodze, więc pojawiliście się dopiero dzisiaj. Tak jest. Ale płyta w związku z tym nabrała troszkę rozpędu, troszkę więcej osób ją zauważyło dzięki temu. Czyli co, początek sukcesu? No jak na razie, ten rok zapowiada się ogólnie chyba bardzo dobrze. Przede wszystkim dlatego, że wrócił do naszego składu podstawowego nasz oryginalny perkusista Dudzik, obecny tutaj, bo w zeszłym roku Dudzik we wrześniu miał poważny wypadek samochodowy, przez co nie mógł z nami grać. No i musiał hodowane przez 20 lat włosy obciąć. No niestety. No. Ale najważniejsze, że teraz jest z nami, że naszą aktualną trasę już rozpoczął z nami, jesteśmy w pełnym składzie, cieszymy się, że możemy znowu grać razem koncerty i... A do tego kolejnym sukcesem jest choćby to, że jesteśmy tutaj w Trójce. Nie będę zdradzał, co to jest RLS, bo ja widzę na waszej stronie internetowej, więc łatwo się dowiedzieć, ale nie każdy ma w tej chwili pod ręką internet, gdybyście mogli wyjaśnić nazwę, bo to dosyć dziwna. RLS to jest zespół niespokojnych nóg. To perkusista głównie powinien mieć takie rzeczy. Tak, my wszyscy mamy taki zespół. To jest taki, w naszym przypadku to jest taki pozytywny syndrom, którym zarażamy naszych odbiorców. Więc jeżeli ktoś ma RLS, czyli ktoś ma niespokojne nogi, to znaczy, że się dobrze bawi na naszych koncertach, że skacze, że jest razem z nami i po prostu czerpie radość, tak jak my, z grania koncertów. Na początku RLS pisaliśmy jako trzy literki, RLS. i chodziło o tą angielską nazwę, czyli Restless Leg Syndrome, zespół niespokojnych nóg, a potem stwierdziliśmy, że te trzy literki napiszemy po prostu fonetycznie i stąd powstała nazwa RLS. Jak długo gracie ze sobą? My zaczęliśmy tworzyć materiał od 2016 roku. No to dosyć niedawno. Dosyć niedawno, tak. Pomysł na założenie trio powstał w 2016 i wtedy też wzięliśmy się ostro na próbach do roboty. Zaczęliśmy tworzyć nasze numery. A ponieważ pomysłów i ogólnie jakiejś takiej radości z grania było tak dużo, że stworzyliśmy tych utworów aż 15, co wydaje mi się, że jak na debiut płytowy to jest sporo kawałków, bo wydaje mi się, że dzisiaj zespoły debiutujące na ogół wydają long playe z, nie wiem, 10 czy 12 kawałków. My zrobiliśmy ich 15, ponieważ tak dobrze nam się tworzyło, że postanowiliśmy zrobić ich aż 15. Nagraliśmy ten materiał w 2017 roku w studio u naszego Fonsa, basisty, a w zeszłym roku, w marcu, ta płyta wyszła. I od tej pory jesteśmy, że tak powiem, już na rynku i koncertowym. Wtedy też zaczęły się nasze pierwsze koncerty w zeszłym roku od marca. Przed RLS były inne zespoły, ale to było też zupełnie inne granie. Tak, to prawda. Ktoś ma ochotę coś na ten temat powiedzieć? No, to właśnie było pytanie od jak dawna gramy. To jako RLS od niedawna, ale jako muzycy zespołu Cabanos we trzech, w którym graliśmy razem, gramy od wielu lat. Także no, nie było to spotkanie nieznajomych muzyków, tylko kumpli, którzy tylko grali już wieloletnia ze sobą, przyjaźń tak, i wspólne od dawna. No ale postanowiliście zagrać zupełnie inaczej. Tak. No, ja szczerze powiedziawszy marzyłem od zawsze, żeby mieć jeszcze jakiś drugi projekt poza Cabanosem, w którym mógłbym się spełnić i wokalnie, bo tutaj w Cabanosie grałem tylko na gitarze, a tutaj jeszcze chwyciłem się, że tak powiem, wokalu. Mikrofonu, tak, więc jest to jakieś zupełnie nowe doświadczenie dla mnie, także jako tekściarza, jako ogólnie jako wokalisty, a do tego chciałem właśnie zrobić zgoła inną muzykę niż Cabanos, czyli no nie muzykę rozrywkową i, że tak powiem, z jajem, tylko na poważnie. To teraz będzie kolejna część waszej podróży. Ja spojrzę, ile to ma. Radością pokonasz swój strach, panuje dreszcz i euforia. Jest lekko, tak, nie mamy wad. Każdy nasz maleńki krok składa się na duży skok. Nieważne, gdzie jestem, bo wiem, istotne, kto jest obok mnie. Czy mnie słyszysz? Przyjdź, zobacz mnie, rzuć swój problem, podaj dłoń. Czy mnie słyszysz? Otartą mam twarz, zmęczenia brak. Zespół RLS w audycji Trójka Żądza Debiutów. Muzyka z płyty Krok Odwagi. To był, z tego co słyszałem, wasz utwór ulubiony na płycie. Taki, na który nam najwyżej stawialiście. No ja wiem, czy może nie ulubiony, tylko on ma akurat taki charakter właśnie progresywny, trochę jest delikatniejszy, także dlatego postawiliśmy na niego dzisiaj tutaj w radiu. Ale czy ulubiony, to wszystkie są naszymi ulubionymi. No. A ten lubimy też dlatego, że to jest chyba jedyny utwór na 3/4. Tak, w metrum. Tak. No dużo powiedziałeś, bardzo tak. Aż tyle na przez całą audycję. Ja tylko mówię, ja zawsze mówię do rzeczy. Czyli krótko i krótko na temat. To teraz powiedzcie o waszych koncertach, bo kiedy słyszy się to, co robicie, to faktycznie pod tą sceną musi być gorąco. No, aktualnie jesteśmy w trasie z zespołem Nocny Kochanek. Oni nas zaprosili na 8 koncertów, których, że tak powiem, rozgrzewamy ich publiczność i no, na tę chwilę jesteśmy po 3 koncertach i no, trzeba przyznać, że reakcje na naszą muzykę są naprawdę fantastyczne. Nie spodziewałem się, że tak będziemy ludzi szybko zarażać naszymi niespokojnymi nogami. Oni to bardzo fajnie łapią, chwytają, bawią się razem z nami i odbiór jest naprawdę bardzo ciepły, przyjęcie jest bardzo, bardzo dobre. Następne koncerty, jakie mamy zaplanowane, to jesteśmy na Punk i Reggae Live. To jest trasa, w której występują zespoły takie jak Farbenlehre, Analogs, Klosterkeller. Tam również występujemy w roli supportu. Otwieramy te koncerty. Co jeszcze? Mamy jeszcze zaplanowanych jakieś koncertów z Klosterkeller też, tak. No i będziemy działać dalej, żeby możliwie, w miarę możliwości pokazywać się tu i tam w całym kraju. Powiedzcie jeszcze słów parę o samym nagrywaniu płyty, bo mówiliście, że było właściwie w prywatnym studiu robione wszystko. No wszystko było u Fonsa nagrywane. Tak. Niech on się wypowie. I niech się wypowie. Niech się wypowie. No wszystko tak. Nagrywaliśmy u mnie w moim studiu. I tak. Jakiś producent był na przykład tutaj wszystkiego, czy nie? Byliśmy wszyscy producentami tej płyty. Nie mieliśmy żadnej osoby z zewnątrz. Zajęliśmy się produkcją zupełnie sami, na własną rękę. No i wyszło jak wyszło. W zasadzie to ty byłeś takim największym producentem naszej płyty, bo... Tak jest. Bo ty zająłeś się, Fonsiu, miksem, masterem. Tutaj całą pieczę trzymał nad brzmieniem tego albumu, więc... No, stroił bębny. Tak. I nie jest. Tylko. I nie tylko. Tak. Stroił, humory mu stroiły. Nie no, Fons stanął na wysokości zadania i to, jak zrealizował tą płytę, to był też kolejny krok rozwoju jego studia w brzmieniu i ja jestem pełen podziwu i naprawdę szacunku do tego, jak mu się to udało zrobić. Tak. Czyli rozumiem, że Anka z Klosterkellerem kolejną płytę nagrywa u ciebie. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ale możemy jej zaproponować taką... Zadzwonię do Ani, spytam się, czy faktycznie ma ochotę, czy nie, bo może czeka na zaproszenie, a tu nic. No ale na przykład najnowsza płyta Nocnego Kochanka była też u Fonsa właśnie nagrywana i też świetnie brzmi. Tak. No proszę, bardzo ładnie. To może teraz jeszcze jedno nagranie, Prawo łaski. Miłością. Zespół RLS ze swojej debiutanckiej płyty Krok Odwagi. Kończymy nasze spotkanie dzisiaj. Bardzo panom dziękuję, ale to jeszcze nie wszystko, bo widziałem, że macie niespodziankę dzisiaj, którą przyniosła prasa. W kiosku Ruchu kupiliście. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo miła informacja nas dosięgła w dniu dzisiejszym. Otóż w najnowszym wydaniu czasopisma Tylko Rok. Ja jeszcze ciągle żyję w latach 90. chyba. W najnowszym numerze Teraz Rok jest, jak to powiedzieć, ranking. Dział ranking najlepsi 2018 i tam znaleźliśmy się jako nadzieja roku, także to naprawdę dla nas na wspaniała... Na dziesiątym miejscu, tak. Ale jesteśmy najlepsi. To daje nam nadzieję. Dziesiąte i pierwsze jest najlepsze, bo jak patrzysz na taki ranking i masz długą tabelkę, to te pierwsze miejsce i ostatnie widzisz. Jakbyś był na piątym, to co? Gdzieś tam przypadłoby w środku. No tak. Ale to szanowane pismo, najstarsze pismo rokowe w kraju, także tak, to już jest pismo legenda, więc znaleźć się w takim najpopularniejszym piśmie rokowym w Polsce, to jest naprawdę wielki zaszczyt i bardzo, bardzo dziękujemy za to. To życzę kolejnych sukcesów w tym roku, w nowym roku, bo w końcu dopiero mamy początek lutego. Zespół RLS raz jeszcze nie zagra, bo teraz zagra zespół, który będzie u nas za tydzień, czyli formacja GIS.